الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میری نہایت واجب الاحترام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 107 108 تین آیات تلاوت کی ہے۔ ان آیات کی روشنی میں میں آپ کی خدمت میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، ہمارا نام کیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ نمبر 2، ہمارا کام کیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں آخری پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول ہیں، اور آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بطور نبی نہیں، اگرچہ نبی ہوں گے لیکن بطور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ہوگا۔ اس کی بالکل مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک صوبے کا گورنر موجود ہو اور حکومت اس کو کسی انتظامی امور کے سنبھالنے کے لیے دوسرے صوبے کا گورنر بنا کر بھیج دے۔ اب وہ شخص جب دوسرے صوبے میں جاتا ہے کام کرنے کے لیے، تو اس سے پہلے صوبے کی گورنری سے معذور نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو ایک اضافی ذمہ داری دے دی گئی ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تو باقی رہے گی، لیکن اضافی ذمہ داری ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، خلیفہ اور وارث ہونے کی مل جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہونے کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں کام کریں گے۔ نبی بھی ہوں گے لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے کام نہیں کریں گے، بلکہ امتی ہونے کی حیثیت سے کام کریں گے۔ جیسے ایک صوبے کا گورنر اگر دوسرے صوبے میں جائے اور وقتی طور پہ اس کو کچھ مدت کے لیے بھیجا جائے، تو وہ جب دوسرے صوبے میں کام کرتا ہے تو پہلے صوبے کی گورنری اگرچہ اس کی باقی ہوتی ہے، لیکن گزشتہ صوبے کا گورنر ہونے کی حیثیت سے کام نہیں کرتا، بلکہ وہ کام کرتا ہے نیا گورنر ہونے کی حیثیت سے، اگرچہ پہلا اس کو جیسے معذور نہ بھی کیا جائے۔ بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، لیکن اس امت میں نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے کام فرمائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو نبی بن کر نہیں، کسی اور کے بارے میں کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی اور نبی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اللہ کسی کو نبی بناتے تو حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت کا تاج پہنا دیتے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو حضرت عمر بن خطاب ہوتے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں بنے تو اس کا معنی کسی اور کو اللہ نبوت ہرگز نہیں عطائیں گے، نہیں عطا فرمائیں گے۔ بعض حضرات کو ایک علمی اشکال ہوتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا چاہیے تھا لو کان بعدی نبی لکان ابو بکر, اگر میرے بعد کو نبی ہو سکتا تو ابو بکر ہوتے, لیکن ایسا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اس سے بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ شاید حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کم ہے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام زیادہ ہے. حالانکہ یہ بات قطعاً غلط ہے, پوری امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, جس کی کئی وجہ ہیں. اس حدیث مبارک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا انبیاء علیہ السلام کی ترتیب پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے, اللہ رب العزت کا انبیاء علیہ السلام کی ترتیب پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مزاج یہ ہے کہ نبی جب آئے تو بشیر اور نذیر دو صفتوں کے ساتھ آتے ہیں, اور عموماً صفت بشیر میں صفت رحم کا مادہ غالب ہوتا ہے, محبتیں شفقتیں, اور صفت نذیر میں چونکہ ڈرانے کا مادہ غالب ہوتا ہے. تو بشیر وہی ہوتا ہے جس میں جمال کی صفتوں کا غلبہ ہو, اور نذیر وہ ہوتا ہے جس میں جلال کی صفت غلبہ ہو, تبھی ڈرائے گا, ورنہ ڈرائے گا کیسے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں, ان سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں, ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج مبارک نہایت جلالی تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزاج مبارک نہایت جمالی تھا. تو جلالی پیغمبر کے بعد اللہ نے جمالی نبی کو بھیجا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک پہ جمال کا غلبہ تھا, اب اللہ کے نبی کے بعد اگر کوئی نبی آتا تو وہ جمال والا نہیں آنا تھا بلکہ جلال والا آنا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمال کا غلبہ ہے. اب اگر نبی ہوتا تو جلال کے غلبے والا ہوتا, تو وصف جلال کا غلبہ عمر بن خطاب میں ہے اور وصف جمال کا غلبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. اس لیے نبی پاک نے فرمایا اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ اب باری جلال کی ہے, جمال کی نہیں ہے, اور جلال کا غلبہ صدیق اکبر پر نہیں بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر ہے. اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مستحق نہیں تھے, ان کا مقام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کم ہے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبی تو آئے گا کوئی نہیں, پھر امت کی تعلیم, امت کی ترتیب کیسے چلے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو نام بھی عطا فرما دیا ہے اور کام بھی عطا فرما دیے. ہمارے دو رشتے ہیں, ایک رشتہ اپنی ماں اور باپ سے ہے اور ایک رشتہ اپنے پیغمبر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. ماں اور باپ کے ساتھ رشتہ ہمارا نسب اور خون کا ہے, پیغمبر کے ساتھ ہمارا رشتہ نسب اور امام کا ہے. یہاں رشتہ ہے خون والا اور جسم والا, اور وہاں رشتہ ہے ہمارا ایمان والا اور روح والا. تو جب والدین سے تعلق ہمارا جسمانی اور خونی ہے تو والدین ایک نام رکھتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کا نام کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہمارا ایمانی اور روحانی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھتے ہیں کہ میری امت کا نام کیا ہے. تو ایک رشتہ والدین سے جو جسمانی اور خونی ہے تو ایک نام والدین نے دیا ہے, اور ایک رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی اور ایمانی ہے, ایک رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. جس طرح ہمارا باپ اور ہماری ماں ہمارے ماں اور باپ ہیں, اسی طرح پیغمبر ہمارے باپ اور ان کے زواج مطہرات ہماری مائیں ہیں. قرآن کریم کا یہ فیصلہ ہے کہ پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں ہوتی ہیں. نبی باپ کیسے ہے اور نبی کی بیوی ماں کیسے ہے؟ ہمارا والد جس کی وجہ سے اللہ نے ماں کے پیٹ سے ہمیں جنم دیا وہ ہمارا باپ ہے. یہ تو ہر بندے کو سمجھ آتا ہے کہ چونکہ ماں اور باپ کی ملاقات کی وجہ سے اولاد کو وجود ملا ہے تو یہ بیٹا ان دونوں کے وجود کا حصہ ہے, اس لیے اس کو ماں اور باپ کا بیٹا کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ کیسے ہیں؟ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور ہم امتی ہیں. ایک ہوتا ہے کلمہ پڑھنے والا اور ایک ہوتا ہے جس کا کلمہ پڑھا جائے. کلمہ پڑھنے والے کا ایمان بھی ایمان ہوتا ہے, اور جس کا کلمہ پڑھا جائے اس کا ایمان بھی ایمان ہوتا ہے. دونوں ایمانوں میں فرق کیا ہے؟ جس کا کلمہ پڑھے اس کا ایمان اصل ہوتا ہے, اور جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا ایمان نسل ہوتا ہے. کیوں؟ اس کا ایمان اس کے ایمان سے نکلتا ہے. جس کا کلمہ پڑھا اگر اس کا ایمان نہ ہوتا تو یہ بتائیں کہ اس کا ایمان ہوتا کیسے؟ اس لیے نبی کا ایمان نسل اصل ہوتا ہے اور امتی کا ایمان نسل ہوتا ہے. اصل کو باپ کہتے ہیں اور نسل کو اولاد کہتے ہیں. تو گویا نبی کا ایمان یہ اصل ہے جو باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اور امتی کا ایمان نسل ہے جو اولاد کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے نبی کی حیثیت باپ کی ہوتی ہے اور امت کی حیثیت اولاد کی ہوتی ہے. جب نبی کی حیثیت باپ کی ہے تو نبی کی بیوی کی حیثیت ماں کی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا ماں اور باپ سے تعلق جسمانی اور خونی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہمارا روحانی اور ایمانی ہے. تو ماں باپ نے وہ نام دیا ہے جو ہمارے جسم اور روح خون والا ہے، اور نبی پاک نے وہ نام دیا ہے جو روح اور ایمان والا ہے. ماں باپ نے نام کیا دیا؟ اگر میرا نام محمد الیاس ہے تو میری ماں اور باپ نے رکھا ہے، یا کسی سے پوچھ کے رکھا ہے، یا اپنی مرضی سے رکھا ہے. لیکن ہمارا نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس نام کا نام اہل سنت والجماعت ہے، اور یہ نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا نام اہل سنت والجماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. ایک تو اس کا اس آیت کریمہ میں تذکرہ ہے جو میں نے تلاوت کی ہے، اور ایک اس کا تذکرہ حدیث مبارک میں جو ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ سمجھیں، فرما یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. دیکھیں، اس دن کو بھی ذہن میں رکھا کرو کہ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، انہیں کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ، کیا تم نے کفر کر لیا تھا ایمان کے آ جانے کے بعد، یعنی تم ایک بات کو پہلے مانتے ہو پھر بات کا انکار کرتے ہو. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اس انکار کرنے کی وجہ سے آج تم دردناک عذاب کو چکھو. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے، فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت یعنی اللہ کی جنت میں ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، حوض کوثر کا پانی ان کو ملے گا، پیغمبر کی ان کو سفارش اور شفاعت ملے گی، ہم فیہا خالدون، اور یہ جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے. ففی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت یعنی جنت میں جائیں گے اور پھر اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اے میرے پیغمبر یہ وہ آیات ہیں جو ہم آپ کے اوپر بڑی صاف صاف اور واضح اور حق اور سچ کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. ہم اللہ یرید ظلم للعالمین، اللہ جہان والوں پر کبھی بھی ظلم نہیں فرماتے، یعنی کسی بندے کو جہنم میں بھیجیں تو خدا ظلم نہیں فرماتے. جب یہ کرتوت جہنمی والے کرتا ہے تو اللہ جہنم میں بھیج دیتے ہیں، اور جب اعمال اہل جنت والے کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت میں بھیج دیتے ہیں. تو جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جن کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے یہ کون لوگ ہیں، اور جن کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے چہرے سفید ہیں یہ ہم اہل سنت والجماعت، یا اہل سنت والجماعت ہوں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہیں یہ کون ہوں گے؟ ہم اہل البدع والضلالہ، یہ اہل بدعت ہوں گے. پتہ یہ چلا کہ ہمارا جنتی نام اللہ کے نبی نے اہل سنت والجماعت دیا ہے، اور جہنمی نام منکرین کا اہل بدعت والضلالہ دیا ہے. تو ہم اہل سنت والجماعت، اہل بدعت نہیں ہیں. سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں چار قسم کے اعمال فرمائے ہیں. ایک عمل اللہ کے نبی کا وہ ہے جو آپ نے اپنی 40 سالہ عمر میں کیا ہے، جب آپ کو محمد بن عبداللہ کہا جاتا تھا. ایک تو عمر یہ ہے، اور دوسرا عمل، اس کے بعد تین اعمال وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر کے بعد، وہی آ جانے کے بعد، جبریل امین کے اترنے کے بعد، اور اعلان نبوت کے بعد اللہ کے نبی نے فرمائے ہیں. تو وہ اعمال تین قسم کے ہیں. ان میں سے ایک عمل وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ کسی خاص عذر کی وجہ سے کیا ہے، مستقل آپ کی عادت مبارک نہیں تھی. جیسے صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، اتا سبات قومن فقام فبال قائمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتا سبات قومن فبال قائمہ، مدینہ منورہ کے باہر ایک کوڑی پر تشریف لائے، اور وہاں اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. یہ آپ کی عادت مبارک نہیں تھی، بلکہ آپ کا عذر تھا جس وجہ سے آپ نے فرمایا. ایک عذر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹانگ مبارک میں کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے بیٹھنا مشکل ہے، اور یہ بھی عذر ہو سکتا ہے کہ جگہ ایسی کو مناسب نہیں تھی، اور اگر وہاں بیٹھ کر پیشاب فرماتے تو چھینڈوں کا خطرہ ہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، جسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں بیان جواز کے لیے کوئی کام کرنا، کہ عام حالات میں کام کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، اگر ضرورت ہو تو ٹھیک ہوتا ہے، تو نبی پاک کبھی کبھی ایسا عمل فرما دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے ضرورت ہو تو اس کی گنجائش ہے. اسے کہتے ہیں نا یہ کام اللہ کے نبی نے بیان جواز کے لیے فرمایا. اس کی آج کے دور میں صورت کیا پیش آ سکتی ہے؟ ذرا آج سے 20-25 سال پہلے سوچیں جب یہ ٹائلٹ اور بیت الخلاء موجود نہیں تھے. اگر بارش مسلسل ایک ہفتہ برسے اور باہر جائے کوئی بندہ پیشاب کرنے کے لیے اور جگہ وہاں معقول ملے جہاں بیٹھ کر کرے, پانی موجود ہے. اب یہاں کوئی صورت نہیں ہے سوائے سے کہ بندہ کھڑے ہو کر پیشاب کر لے, یہ اس کا عذر ہے نا. اب ایسا عذر پیش آ سکتا تھا تو بندے کے ذہن میں الجھن آتی کہ میں عمل کیسے کروں جو پیغمبر سے ثابت نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک ایسا عمل کروا دیتے ہیں تاکہ امت کو پتہ چلے کہ ضرورت ہو تو پھر اس کی گنجائش موجود ہے. آج کے دور میں اس کی سب سے آسان مثال کیا ہے؟ ایئرپورٹ پہ گئے ہیں, فلائٹ کا ٹائم طے شدہ ہے اور فلائٹ کلوز ہونے والی ہے, اور اگر بیت الخلاء میں گئے ہیں پیشاب کے لیے تو وہاں دو قسم کے بیت الخلاء ہوتے ہیں. ایک وہ جن کے سامنے دروازے لگے ہیں اور وہاں ٹائلٹ بنا ہوتا ہے, اور ایک ان کے باہر ایسے ہوتے جہاں دروازے تو لگے نہیں ہوتے لیکن وہاں پیشاب کرنے کی جگہ ہوتی ہے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا پڑتا ہے. اب رش موجود ہے, بیت الخلاء ٹائلٹ میں بندہ موجود ہے, فلائٹ کی کلوزنگ کا وقت ہے, فلائٹ بند ہو جائے گی اگر یہ بیت الخلاء میں جاتا ہے, وقت بھی تھوڑا ہے. اب اگر بیت الخلاء میں جاتا ہے تو فلائٹ جاتی ہے, اور اگر بیت الخلاء میں نہیں جاتا تو پھر بندے کی شلوار میں اللہ نہ کرے ایسا وقت پیش آ جائے تو پیشاب جانے کے خطرہ ہے, تو کپڑے نہ پاک ہوں گے, جسم نہ پاک ہوگا. اس کال کیا ہے کہ جلدی جلدی یہ جاتا ہے اور کھڑے ہو کر 2-4 منٹ میں پیشاب کیا اور نکل جاتا ہے. اب بظاہر تو اس کو ایسا کام بندہ سمجھتا نہیں کرنا چاہیے لیکن عذر ایسا ہے کہ نہیں کرے گا تو مشکلات کا شکار ہوگا. اب یہ صورت ایسی موجود ہے کہ بندے کو پیش آ سکتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام فرما دیا تاکہ امت کو پتہ چلے ضرورت ہو تو گنجائش موجود ہے. اسے کہتے ہیں بیان جواز کے لیے یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس کی ایک مثال اور سمجھیں کہ جیسے کھڑے ہو کر نفل پڑھیں تو ثواب پورا ملتا ہے اور بیٹھ کر نفل پڑھیں تو ثواب ادھورا ملتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار بیٹھ کے نفل بھی پڑھے ہیں. وہ اس لیے بیٹھ کے نفل نہیں پڑھے کہ ثواب ادھورا ملتا ہے, بلکہ اس لیے پڑھے ہیں امت اگر بیٹھ کے پڑھنا چاہے تو ان کے لیے گنجائش موجود ہے. اور اللہ کے نبی کو ایسے عمل پہ ثواب ادھورا نہیں, ثواب پورا ہی ملتا ہے. ایک ثواب ملتا ہے نفل پڑھنے پہ اور ایک ثواب ملتا ہے اس لیے کہ امت کی تعلیم کے لیے پڑھا ہے. تو نبی کو تو پھر بھی ثواب پورا ملتا ہے. تو اعمال کی ایک قسم ہوئی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے لیکن ضرورت کے تحت فرمائی ہے, ضرورت کے تحت تو خاص عذر تھا. نمبر دو, بعض اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں اور وہ اعمال اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہیں, امت کے لیے کرنا جائز نہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح مبارک فرمائے ہیں لیکن بیک وقت 9 بیویاں آپ نے نکاح میں رکھی ہیں, اور امت کے لیے 4 سے زیادہ بیویاں نکاح میں رکھنا جائز نہیں. اگر عدل و انصاف نہ کر سکتا ہو تو 1 سے زائد بھی جائز نہیں ہے. عدل و انصاف کر سکتا ہو تو 4 رکھے, اور 4 سے زائد کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک موجود ہے لیکن یہ عمل اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے اور امت کی اس میں کوئی گنجائش موجود نہیں. نمبر 3, یہ اعمال وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں لیکن بعد میں آپ نے ترک فرما دیے اور چھوڑ دی ہے. جیسے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کن تو نہیں تو من زیارت القبور فضوروحا, پہلے اللہ نے قبرستان جانے سے منع کیا تھا اب اجازت دے دی ہے. تو پہلے ایک عمل تھا اور بعد میں حکم ختم ہو گیا, دوسرا حکم آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو 16 یا 17 ماہ نماز پڑھی اور وہ بیت المقدس طرف فرمایا ہے, حکم بدل گیا تو مکعبہ کی طرف کر لیا. پہلے حکم اور تھا, حکم بدل گیا تو پہلے حکم پر عمل کرنا چھوڑ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے, نماز پڑھتے ہیں, اللہ کے نبی پہلے نماز میں رکوع جاتے اٹھتے رفع الیدین کرتے تھے اور بعد میں چھوڑ دیا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے اور بعد میں چھوڑ دی ہے. تو جو کام اللہ کے نبی چھوڑ دیں ان اعمال کو سنت نہیں کہتے, ان اعمال کو اعمال حدیث کہتے ہیں. تو دیکھیں 4 قسم کے اعمال ہو گئے. ایک عمل وہ ہے جو 40 سالہ زندگی کے دوران کیا ہے, یہ عمل محمدی ہے. اور 3 قسم کے اعمال وہ ہیں جو 40 سال کے بعد اعلان نبوت کے بعد فرمائے ہیں, ان اعمال کو اعمال مسنونہ نہیں بلکہ ان اعمال کو اعمال حدیثہ کہتے ہیں. انہیں حدیث تو کہہ سکتے ہیں مگر سنت نہیں کہہ سکتے. تو سنت کون سا عمل ہوگا؟ سنت اس عمل کا نام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور 40 سال کی عمر کے بعد فرمایا ہو, نمبر 2 مستقل فرمایا ہو, نمبر 3 بطور عادت کے فرمایا ہو, نمبر 4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ خاص نہ ہو بلکہ امت کے لیے فرمایا ہو تو اس عمل کو سنت کہتے ہیں۔ تو اہل سنت وہ ہوتا ہے جو نبی کے سنت اعمال کو لے کر چلے، یہ اہل سنت ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ والجماعت سے مراد جماعت صحابہ ہے۔ کون سا عمل سنت بنتا ہے، کون سا نہیں بنتا، یہ کون بتائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ بتائیں گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ اگر وہ نہ بتائیں تو آدمی کو پتہ چل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لیتے ہیں اور صحابہ سے پوچھ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّالِ بِالنَّالِ، میری امت پر وہ حالات آئیں گے جو حالات بنی اسرائیل پر آئے ہیں، میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی۔ یہ بنی اسرائیل کیا ہوتا ہے، اس لفظ کو ذہن میں رکھ لیں۔ عربی ایک ہے لفظ اسرا اور ایک ہے ایل۔ اسرا کا معنی عبد ہوتا ہے اور ایل کا معنی اللہ ہوتا ہے۔ اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے جو والد محترم تھے، ان کا نام یعقوب تھا اور لقب ان کا اسرائیل تھا، یعنی اللہ کا بندہ۔ آگے جو ان کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں سے پھر نبیوں کی تعداد جو چلی ہے، یعنی 12 قبیلے چلے ہیں، اور ان 12 جو ان کے بیٹے تھے ان سے جو آگے ان کی اولاد چلی ہے، ان کی آگے اولاد اور خاندانوں کہتے ہیں بنو اسرائیل، یعنی اسرائیل کے بیٹے۔ ابنون کا معنی بیٹا ہوتا ہے اور بنون کا معنی بیٹے ہوتے ہیں۔ حضرت اسرائیل یعنی یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان کے خاندان جو آگے 12 چلے ہیں، ان بان کا خاندانوں کا نام ہے بنو اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل کا معنی کیا ہوا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اس ساری اولاد کا نام بنی اسرائیل ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام بنیامین تھا۔ ان کی دو بیویاں تھیں، ایک سے یوسف اور بنیامین تھے اور ایک سے 10 بیٹے ان کے اور بیٹے موجود تھے۔ تو حضرت یعقوب کی جو اولاد آگے چلی ہے، اس اولاد کا نام ہے بنو اسرائیل، یعنی اسرائیل کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی یہ اولاد ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت پر وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، یہ ان کے نقش قدم پر چلے گی۔ اور کیسے چلے گی، حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیہ لیاتین فی امتی من یصنع ذلک، اگر ان میں سے کوئی ایسا بدبخت گزرا ہے جس نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا، تو میری امت میں بھی ایسے آئیں گے جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کریں گے، علیہ باللہ۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے و ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ، بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہو گئے تھے، و تفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملہ، میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، کلہم فی النار الا ملت واحدہ، ان میں ایک کے علاوہ باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ اب دیکھیں کتنے مشکل حالات ہوں گے کہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلیں گے اور اخلاقی ان کی زندگی اتنی گندی ہوگی کہ اپنی ماں کے ساتھ بھی برے افعال کرنے سے باز نہیں آئیں گے، اور ان کی علمی سطح اتنی گندی ہوگی کہ فرقے در فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ تو آدمی سوچتا ہے کہ یا اللہ اس موقع پر امت کا کیا بنے گا، جب اعمال کی بھی پستی ہوگی اور علم کی بھی پستی ہوگی، اب کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تسلی دی اور رہنمائی فرمائی ہے کہ ایسے موقع پر بھی تم نے پریشان نہیں ہونا، اللہ کے نبی کیوں نہیں ہونا، فرمائے سارے بدترین ہوں گے لیکن ایک ان میں ایسا طبقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، تم اس کے نقش قدم پہ چلنا۔ اللہ کے نبی وہ کون سا طبقہ ہوگا، من ہی یا رسول اللہ، فرمائے ما انا علیہ اصحابی، اس دور میں جو میری سنت پہ میرے صحابہ سے پوچھ کے چلے گا ایسا آدمی جنت میں جانے والا ہوگا۔ تو جو اللہ کے نبی کی سنت صحابہ سے پوچھے، نبی پاک کی حدیث صحابہ سے پوچھے اور نبی کا دین صحابہ سے پوچھ کے چلے، اسے کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت اللہ کے نبی نے ہمیں نام دیا ہے، اس نام کا معنی کیا بنے گا، اہل سنت والجماعت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پوچھ کر، اسے کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ تو یہ اللہ کے نبی نے ہمیں نام دیا ہے جس کا جو نام ہے اہل سنت والجماعت، اس لیے تمام مائیں بہنیں اور بیٹیاں ذہن نشین کر لیں، اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے تم کون ہو، تو تم کہا کرو ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ تھوڑی سی بات میں اور عرض کر دیتے، اس کو ذہن نشین فرما لیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، سنت نبی کی لیتے ہیں اور اس کا فہم پیغمبر کے صحابہ سے لیتے ہیں، سمجھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے. اگلا مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے میدان جہاد اور جنگوں میں زندگیاں گزار دی ہیں اور پورا دن لکھنے کا موقع نہیں ملا. اللہ پاک نے حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا، جنہوں نے سارے دین کو جمع کر کے امت کے حوالے کر دیا ہے. تو دنیا میں امام تو کئی گزرے ہیں، لیکن صحابہ کے بعد سب سے بڑے امام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، ان کا نام نعمان بن ثابت تھا، کنیت ابو حنیفہ تھی اور لقب ان کا امام اعظم تھا. بعض مرتبہ مردوں میں مشہور ہے اور عورتوں میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ ان کو ابو حنیفہ کیوں کہتے، ان کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا. یہ میں نے خود بچپن میں عورتوں سے سنا ہے کہ بعض عورتیں کہتی کہ امام صاحب کے پاس ایک بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی اور اس نے کہا یہ بتائیں ہمیں ایک مسئلہ سمجھائیں. امام صاحب فرمایا وہ کیا؟ انہوں نے کہا جی مجھے مسئلہ یہ بتائیں. یعنی بڑی عجیب بات اس نے پوچھی کہ ایک مرد چار عورتیں کر سکتا ہے، ایک عورت چار خامد کیوں نہیں کر سکتی؟ تو کہتے ہیں جی وہ ابو حنیفہ کی بیٹی حنیفہ کھڑی تھی. تو اس نے کہا جی اگر میں اس مسئلے کا جواب دیتی ہوں لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ کی کنیت ابو حنیفہ چلے گی. تو فرمایا تو بتا دے. اس عورت نے کہا کہ دیکھو تم ایسا کرو، یہ ایک گلاس خالی لے لو اور اس میں چار عورتوں کا تھوڑا تھوڑا دودھ نکال کے لاؤ. تو تھوڑا تھوڑا دودھ نکال کے اس کے اندر لے آئیں. تو انہوں نے کہا اب یہ بتاؤ ان میں سے ہر عورت اپنا دودھ الگ الگ کرے. انہوں نے کہا یہ دودھ تو الگ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا دیکھو جس طرح چار عورتیں اپنا دودھ الگ الگ نہیں کر سکتی، اگر ایک عورت کے چار شوہر ہوں گے اور چار شوہر ایک عورت کے پاس جائیں گے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ کس شوہر کا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں فیصلہ کر سکتی. تو انہوں نے کہا جس طرح چار عورتوں کا دودھ ایک گلاس میں ہو تو یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کتنا دودھ کس کا ہے اور کون کون سا کس کا ہے. اسی طرح اگر چار شوہر کی ایک بیوی ہوگی تو پیدا ہونے والی اولاد پر فیصلہ مشکل ہوگا اولاد کس کی ہے. تو اس دن سے نام ان کا ابو حنیفہ رکھ دیا گیا. یہ واقعہ بالکل غلط ہے اور بالکل بے سند ہے، اس کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے. اس لیے بات ذہن نشین فرما لیں، ان کو ابو حنیفہ اس وجہ سے نہیں کہتے، ان کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا. امام صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حماد تھا، بیٹی ان کی تھی نہیں. اور ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ عربی زبان میں حنیفہ کہتے ہیں خالص دین کو. تو امام صاحب نے چونکہ خالص دین امت کو لکھوایا ہے اس لیے ان کو ابو حنیفہ کہتے ہیں، یعنی خالص دین لکھوانے والا. جیسے پہل کرنے کو بکر کہتے ہیں اور صدیق ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ یہ پہل کرنے والے ہیں. عربی زبان میں وہ درخت جو پہلا پھل دے پائے اس پھل کا نام ہوتا ہے بکور، یہ پہلی بار آیا ہے. اور ایسی عورت جو شادی شدہ نہ ہو، پہلا کوئی خامد اس کے پاس آئے، ایسی عورت کہتے ہیں باقرہ. تو بکر کا معنی ہوتا ہے پہل کرنا. تو چونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دین لکھوانے میں پہل کی ہے، ان کو کہتے ہیں ابو حنیفہ کہ یہ دین لکھوانے والے ہیں. ابو بکر کا معنی دین میں پہل کرنے والے ہیں. ابو ہریرہ کا معنی بلی کے بچے والے ہیں. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے باہر گئے، پوچھا فاطمہ علی کدھر ہیں؟ کہا جی گھر میں تو نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے، حضرت علی المرتضیٰ وہاں لیٹے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی پر لیٹنے والے اٹھ جا. اس دن سے کنیت ان کے ابو تراب پڑی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں وہ مٹی کے باپ تھے، مطلب یہ کہ مٹی پر لیٹنے والے تھے. ابو ہریرہ آئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک بلی کا چھوٹا سا بلونگڑا اور بچہ ہے جو انہیں اپنی آستین کے اندر رکھا ہوا تھا. تو حضور نے فرمایا یا ابا ہریرہ، بلی کے بچے والا. اس دن سے نام پڑ گیا ابو ہریرہ، بلی کے بچے والا. یہ مطلب نہیں تھا کہ بلی کے بچے کے باپ تھے. اسی طرح امام صاحب کنیت ابو حنیفہ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ یہ دین خالص کو لکھوانے والے ہیں. تو چونکہ ہمارے امام نے دین لکھوایا ہے ان کی طرف نسبت کرتے ہیں، تو لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ حنفی ہیں، ابو حنیفہ کو ماننے والے. ایک لفظ اور بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں. دیوبند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ بعض لوگوں نے دین میں اضافے کیے ہیں اور بعضوں نے دین میں کمی کی ہے. تو دیوبند کے علماء وہ تھے کہ جنہوں نے کمی اور اضافے کو روک دیا ہے، نہ دین میں چوری کرنے دی ہے، نہ دین میں ڈکیتی ڈالنے دی ہے، نہ ہی گند دین میں ڈالنے دیا ہے، اور نہ ہی سنت دین سے نکالنے دی ہیں. اس لیے ان کو کہتے ہیں علماء دیوبند. علماء دیوبند کا معنی دین کے پہرے دار ہیں. جس طرح ایک قیمتی گھر بن جائے اور کوئی آدمی اندر سے قیمتی چیز چوری کرے تو پہرے دار اندر سے چیز باہر نہیں لانے دیتا، اور اگر باہر سے گند گھر کے اندر پھینکے تو پہرے دار گند کو ڈالنے بھی نہیں دیتا. علماء دیوبند سنت کو چوری کر کے نکالنے نہیں دیتے اور بدعت کے گند کو دین کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے. اس لیے ان کو کہتے ہیں دین کے پہرے دار ہیں. ہم ان علماء کو مانتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں دیوبندی ہیں. ہمارا اصل نام کیا ہے؟ اہل السنت والجماعت حنفی، اس لیے ہمارے امام نے دین لکھوایا ہے، دیوبندی اس لیے ہمارے علماء دیوبند نے دین کو بچایا ہے، تو ہم دین کو لکھوانے والے بھی ہیں اور دین کو بچانے والے بھی ہیں، تو نام ہمارا اہل السنت والجماعت ہے۔ میں دو باتیں سمجھا رہا تھا، نمبر ایک ہمارا نام کیا ہے اور نمبر دو ہمارا کام کیا ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے تمہارا نام کیا ہے تو صاف کہہ دیں ہمارا نام ہے اہل السنت والجماعت، اور اگر کوئی پوچھے بھائی تمہارا کام کیا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا کام تو بڑے صاف لفظوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور بحیثیت پیغمبر کے امتی ہونے کے ہم نے نبی کے دین کو دنیا میں پھیلانا بھی ہے، اور نبی کے دین کو دنیا میں پھیلانا بھی ہے، اور حضور کے دین کو بچانا بھی ہے، جس کو میں یوں کہتا ہوں ہم نے امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا بھی ہے اور امت کے ایمان اور اعمال کو بچانا بھی ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، امت کو ایمان پر لائیں اور جو ایمان پر آ جائے اس کے ایمان کو بچائیں، امت کو اعمال پر لائیں اور جو اعمال پر آ جائے ان کے اعمال کو بچائیں۔ یہ مردوں کے ذمے بھی ہے، عورتوں کے ذمے بھی ہے، مرد اپنی ترتیب پر کام کریں، عورتیں اپنی ترتیب پہ کام کریں۔ مردوں کا کام ہے باہر دین کا کام کرنا، عورت کا کام ہے چار دیواری میں دین کا کام کرنا، بچوں کی صحیح تربیت کرنا، خامد کی خدمت کا خیال رکھنا، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، کھانے اور پکانے کا اہتمام کرنا۔ تو باہر کے کام مردوں کے ذمے ہیں اور گھر کے کام عورتوں کے ذمے ہیں۔ یہ ترتیب وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان خود لگائی ہے، علی تم باہر کے کام کرو اور زہرا تم گھر کے کام کرو۔ اس لیے مرد دین کا کام باہر کریں اور عورتیں دین کا کام گھر کے اندر کریں۔ عورت اپنے بچے کی صحیح تربیت کرے، اپنے گھر سے بدعات کو ختم کرے، رسومات کو ختم کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ماحول اپنے گھر کو دے دے، انشاءاللہ گھر کا ماحول نورانی ہو جائے گا، اور مرد باہر نبی کی سنتوں کو پھیلائیں گے تو باہر کا ماحول نورانی ہو جائے گا۔ اگر گھر اور باہر کا سارا ماحول نورانی بنانا چاہتے ہیں تو مرد بازاروں میں نبی کی سنتوں کو عام کر دیں اور عورتیں گھروں میں پیغمبر کی سنتوں کو عام کر دیں۔ ہمارے ایسے کبھی رسم و رواج عورتوں نے شروع کیے ہیں، الامان الفیض، بندے کو سن کر بھی شرم آتی ہے۔ بعض عورتوں کو دیکھو تو بالیں کٹوا رہی ہیں، کیوں؟ میرا خامد خوش ہوتا ہے۔ تو کل کو مرد داڑھی کٹوا دے گا، کیوں؟ میری عورت خوش ہوتی ہے۔ بھائی نہ مرد داڑھی کٹوائے عورت خوش کرنے کے لیے، نہ عورت بال کٹوائے مرد کو خوش کرنے کے لیے۔ مرد بھی سوچے کہ نبی کس سے خوش ہوتے ہیں، اور عورتیں بھی سوچیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں کہ مرد مٹھی داڑھی رکھے، اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں کہ عورت بال لمبے رکھے۔ حدیث مبارک میں ہے 70,000 فرشتے وہ ہیں جو اللہ سے روزانہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالدوائر۔ اے اللہ تو پاک ہے، مرد کو داڑھی دے کر زینت دی ہے، اللہ تو پاک ہے تو نے عورت کو بال دے کر زینت دی ہے۔ تو مرد کا حسن داڑھی میں ہے اور عورت کا حسن سر کے بالوں میں ہے۔ اس طرح بھی ایک نیا رواج عورتوں شروع ہو گیا، عورتوں میں اپنے بھویں کٹوانے شروع کر دیتی ہیں، ابرو کٹواتی ہیں اور بال آنکھوں کے اوپر سے بری کرواتی ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، یہ کیا ہجڑوں اور خسروں والا کام عورتوں نے شروع کر دیا ہے، اپنے چہرے کو گندا بنا لیتی ہیں۔ جو حسن اللہ نے عطا فرمایا اسی حسن کو کافی سمجھو، اور اپنی طرف سے شیطانی حسن کے اضافے مت کرو۔ تو بعضوں نے گند لگانا شروع کر دیا ہے، اللہ محفوظ رکھے اسے بچا کریں۔ مرد کو چاہیے خوشبو لگائے اور عورت کو چاہیے کہ رنگ کا استعمال کرے، لیکن وہ بھی باہر کے لیے نہیں، اپنے شوہر کے لیے۔ مرد خوشبو لگا کے باہر جائے، عورتیں خوشبو لگا کے باہر نکلیں، ان پر خدا کی لعنت برستی ہے۔ جب گھر سے باہر نکلیں قطن خوشبو لگا کر نہ نکلا کریں، گھر کے اندر ٹھہریں، خوشبو لگائیں، شوہر کے لیے لگائیں۔ جب شوہر گھر میں آتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اتنی گندی حالت میں ہے کہ خاوند کا دیکھنے کو دل نہیں کرتا، اور بازار یا کسی شادی پر جانا چاہیں تو پھر دلہن کی طرح سج کے جاتی ہے۔ اس کی کس شریعت میں گنجائش موجود ہے؟ اور کوئی اللہ کے نبی نے گنجائش نہیں دی۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ عورت کو چاہیے اپنے گھر میں اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھے، اور بازار میں سالت میں نہ جائے کہ جس سے شیطان اس کے اوپر حملے کرے۔ بارن میں نے دو لفظوں میں بات کی ہے، ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے، اور ہمارا کام امت کو ایمان اعمال پہ لانا اور امت کا ایمان اور اعمال بچانا ہے۔ ہم اپنے نام کا بھی خیال کریں اور اپنے کام کا بھی خیال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھ سے بھی راضی ہو، اللہ آپ سے بھی راضی ہو۔ میری تمام خواتین سے گزارش ہے، میں ہر بیان میں عرض کرتا ہوں، ماہانہ بیان میں پابندی سے شرکت کریں اور وقت پہ آنے کا اہتمام کریں۔ اپنی بچیوں کو مدرسے میں داخل کرائیں، چھٹیاں آنے والی ہیں جون کی، انشاءاللہ اس دفعہ بھی ایک مہینے کا صراط مستقیم کورس ہوگا۔ ابھی سے اپنے گاؤں میں آواز لگائیں گے صراط مستقیم کرنا ہے انشاءاللہ۔ اپنی بچیاں جو سکول سے فارغ ہو رہی ہیں ان کو داخل کراؤ قرآن کریم کو ناظرہ اور حفظ پڑھیں، اپنی بچیاں بھی حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو بھی حافظ بناؤ، اور قرآن کے ساتھ دل لگاؤ، اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ اپنے گھر کو روشن کرو. اللہ ہمارے گھر بار کو روشن فرما. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ اصحاب اجمعین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خزاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، بیماروں کو صحت عطا فرما دے، دلی مرادوں کو پورا فرما دے. اللہ اس مدرسے کو آباد و شاد فرما دے، اسباب اور وسائل اپنی برکت سے اپنے فضل سے عطا فرما دے. اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ اپنی ذات کا تو ہمیں محتاج بنا. اے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، اے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، اے مولا تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ تو کرم والا معاملہ فرما دے، اللہ تو فضل والا معاملہ فرما دے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما. جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں اللہ ان سب کا آنا قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولی خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتہ.